size verilen herhangi bir şey. Dünya hayatının kısa süreli bir geçimidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine tevekkül edip güvenenler içindir.